Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Honey, you are my shining star. De Manhattans waren dat, uit 1980 met Shining Star. En daarvoor George Michael en Kissing a Fool. Provincie Zuid-Holland heeft financiële steun toegezegd aan de opvang en schoonmaak van de met olie besmeurde vogels door de recente olieramp in de Rotterdamse haven. Mariska de Vries. De Partij van de Dieren en GroenLinks is blij met de steun voor de vogelopvang in de Botlek. Ik ga daarover praten met Berend Potjer. Hij is statenlid van GroenLinks. Meneer Potjer, dit is naar aanleiding van de olieramp in de haven in de Botlek. Begrijp ik dat goed? Ja, dat klopt. Daar is een hele hoop olie het water in gestroomd en een aantal, vooral vogels, zijn daar de slachtoffer van geworden. Kunt u vertellen hoe dat allemaal opgevangen is? Nou ja, we hebben allemaal ook in het nieuws kunnen horen inderdaad dat er dus een schip van Opfjell tegen een steiger is aangevaren, waardoor heel veel stookolie het water in is gegaan. Nou, dat water dat is best wel ver verspreid geraakt. Ze hebben geprobeerd het in de haven of in zo'n zijhaven, zeg maar, zo'n zijtak van de haven te behouden, in de petroleumhaven, ironisch genoeg. Maar dat is niet helemaal gelukt, dus dat is ook verder de nieuwe waterweg opgestroomd. En heel veel vogels, die zijn eigenlijk, en met name de watervogels, die zijn onder de olie gekomen, zeg maar. Nou, die kunnen daar heel slecht tegen. Dus die worden nu door vrijwilligers allemaal uit het water geplukt en schoongemaakt. En die worden dan bij de vogelklas dan schoongemaakt. En die vogelklas die zit overvol, dus nu zijn ze een nieuwe locatie aan het maken bij de stormvloedkering, waar redelijk veel ruimte is om daar al die vogels op te vangen en ze schoon te maken. Ja, en ik begreep dat er ook financieel het een en ander is bijgedragen. Ja, dat de vogelopvang, die komen allemaal mensen en vrijwilligers ook helpen, maar ze hebben toch ook financiële steun nodig, omdat het gewoon hun eigen capaciteit, hun normale capaciteit te boven gaat, omdat het zo'n grote lek is en zoveel vogels nu komen. En op vraag van Partij voor de Dieren en GroenLinks heeft dus de provincie gezegd dat ze gaan kijken of ze financieel kunnen bijdragen. Ze zeggen, we hebben officieel en formeel hebben we daar geen verantwoordelijkheid in. Want het is een rijkswater, dus het Rijk moet het doen. Maar wij hebben ook wel, als provincie gaan we wel over de natuur en dus ook over de vogels. En dus zullen wij kijken in hoeverre wij de vogelopvang kunnen steunen. Ja, en komen er komende dagen nog nieuwe slachtoffers onder de vogels bij? Of is dit wel het maximum wat we nu bereikt hebben? Vliegen er nog steeds vogels dit vuile water in? Ja, je kan de vogels moeilijk tegenhouden. Hè? Dus zolang het water nog vervuild is en het nog niet allemaal is opgeruimd, zullen er nieuwe. Helaas. Ik hoop dat het toch snel opgeruimd wordt. Heeft u enig zicht op hoe snel dit opgeruimd gaat worden? Nou, ik begreep dat het waarschijnlijk toch wel een kwestie van weken gaat worden. Dus het zal nog lang duren. Dus dat is nadeel ook. Stookolie is ook eigenlijk best wel smerig goedje. Wat dus heel dik is en heel moeilijk afbreekt, waardoor het dus ook heel lastig weg te halen is. En waar we ook nog naar gevraagd hebben, is dat het schijnt ook dat vaak eigenlijk chemisch afval door stookolie wordt gemengd. Dat mag niet, maar dat is financieel aantrekkelijk als je chemisch afval gewerkt, omdat gewoon bij stookolie erbij te doen. Dus we hebben ook gevraagd om te kijken of dat hier ook aan de hand is, omdat we ook signalen kregen dat er nu wel sprake was van dat het behoorlijk giftige stookolie is. Om te kijken of daar niet ook chemisch afval door is bijgemengd en dat daar illegale praktijken aan de hand is. Ai, dat maakt de zaak nog gecompliceerder inderdaad. Goed, hou ons op de hoogte en we blijven het uiteraard volgen. En we hopen dat er zo min mogelijk vogels hier het slachtoffer van zijn. Dank u wel. Ik sprak hierover met Berend Potjer, statenlid van GroenLinks. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi. Tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sous mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerai tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Trees are things that move and tell you when the wind blows. Flowers are things that bloom and tell you when the winter goes. Sand is a thing that tells you when to empty your shoe. And I'm the only one you tell all this to. Ralph is your cat who tells you that he's got to go outside. Jane is your friend who tells you when you ought not to cry. I know Boo, she knows when you are. Tell all this to. I'm the only one you tell all this to. Het jaar was 1971 voor Lobo en I'm the Only One. En daarvoor Vaya con Dios en Johnny. De giflozingen van Gemoer, illegaal of niet? Dat straks, na Long Pigs. Long Pigs en On and On uit 1996. Op verzoek van een aantal politieke partijen onderzoekt de provincie Zuid-Holland of zij kan optreden tegen de giflozingen in de natuur door chemiebedrijf Gemoers. Mariska de Bruin. Zuid-Holland onderzoekt het optreden van het chemiebedrijf Gemoers. Ik ga daarover praten met Berend Potjer. Hij is statenlid van GroenLinks. Welkom, meneer Potjer. Er is recent in het nieuws gekomen dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen via afval in de lucht, in de grond en in het water komen via dit bedrijf. Kunt u uitleggen wat de situatie is? Ja, Gemoer die maakt dus bepaalde stoffen, Gen X met name. En die stof die breekt niet af en die is wel giftig, waardoor die dus heel lang in de natuur blijft en ook heel lang in het menselijk lichaam, zeg maar. En mensen die het probleem daarmee is, hè, want het komt nu nog in lage concentratie voor, maar het probleem is dat er alleen maar bij kan komen en dat gaat nooit af, juist omdat het niet afbreekt. En nu blijkt dat die stof, die komt in heel veel, komt eigenlijk ook in afval voor. En dat hebben ze vergeten te melden aan degene die dat afval bij hun komen ophalen, waardoor die dat afval niet op de juiste wijze verwerken en het op allerlei plekken terechtkomt. Maar uit het onderzoek van de Rijksinspectie blijkt dus dat het op allerlei manieren nu wordt verspreid. Op allerlei manieren die dus niet worden gevolgd op dit moment. En dat het dus bijvoorbeeld ook in de natuur terechtkomt. Ja, want wie is hier nou eigenlijk de verantwoordelijk toezichthouder? Wie moet eigenlijk letten op hoeveel Gemoer dus uitstoot? Ja, de provincie die toezichthouder, die is bevoegd gezag. Dus die moet zeggen, zoveel mag je wel of niet doen. Maar de provincie die mag eigenlijk, de mogelijkheden van de provincie zijn begrensd door de wet. Ja, dat is op zich ook wel logisch en ook wel wenselijk, hè, want anders krijg je willekeur en dan mag het vriendje van de bestuurder misschien wat meer dan degene die wat minder aardig vindt. Dus het is op zich wel goed dat we daar gewoon een rechtsstaat hebben en een wettelijk kader. Alleen in dit soort gevallen werkt het eigenlijk tegen ons. En blijkt dus dat bedrijven eigenlijk een soort van recht op vervuiling hebben, in plaats van dat de mensen recht hebben op gezonde lucht en gezond water. Ja, nou is het ook nog een beetje onduidelijk hoe giftig Gen X is. Er wordt gezegd dat het is mogelijk kankerverwekkend, maar dat is ook nog niet helemaal zeker, hè? Ja, nou ja, dat is dus een van de zaken waarvan wij zeggen, nou, dat zou eigenlijk anders moeten. Want op dit moment mag je dus een stofje pas verbieden op het moment dat je bewezen hebt dat het giftig is, dat het de gezondheid schaadt. En eigenlijk vinden wij dat een bedrijf die stoffen loost in ons water en in onze lucht, die moet maar bewijzen dat wij daar geen last van krijgen. Want wij willen eigenlijk gewoon gezonde lucht, gezond water. We ademen in, dat drinken we op. En dan wil je niet dat je achteraf hoort van, oh, het bleek toch heel giftig te zijn. En dat is natuurlijk wat al eerder is gebeurd met dat PFOA van Chemoer. Waarvan dus nu duidelijk is dat gewoon mensen... Ja, daar waarschijnlijk zelfs aan overleden zijn, omdat het bij de groente in hun tuin zat en op de appels van hun boom, et cetera. Ja, daar zijn inderdaad ook rechtszaken, geloof ik. Ik heb niet helemaal meer scherp op netvlies, maar rechtszaken over gevoerd, hè? Nou, in Amerika zijn daar dus inderdaad duizenden rechtszaken. Er zijn ook al miljoenen aan schadevergoeding gegeven per persoon. Dus dat is echt een ernstig stofje. En waar we het nu over hebben, Gen X, dat is eigenlijk een variant erop. En dus je kan eigenlijk verwachten dat er heel veel van de problemen die er met PFOA zijn ook bij Gen X zich voordoen. Maar we moeten nu opnieuw bewijzen, omdat het stofje net anders is, moeten we opnieuw bewijzen dat het net zo erg is. En dat vergt heel veel onderzoek. Hè. Ik bedoel, je moet jarenlang onderzoek doen om aan te tonen wat op termijn schadelijk is, dat mensen daar kanker van kunnen krijgen. Ja, en dan... Op het moment dat je het hebt bewezen, dan zit er al zoveel in het milieu en zoveel in de mensen. Ja, dan span je eigenlijk het paard achter de wagen. Dan ben je eigenlijk te laat. Wie is daar verantwoordelijk voor? Is dat de RIVM? De RIVM die doet dat onderzoek nu, ja. Oké, maar daar moeten we dus nog op wachten. Voordat zij de uitslagen daarvan hebben, zijn we weer een hele tijd verder en is de schade al aangericht. Ja, wat dan wel helpt een beetje, is dat RIVM al wel heeft gezegd een voorlopige uitspraak heeft gedaan, zeg maar, van... Zegt van ja, wij zien wel dat het toch wel niet zo'n lekker stofje is. Dus laten we niet te veel ervan doen. Dus die hebben nu een grens ingesteld. Een voorlopige grens. En op basis van verder onderzoek wordt dan gekeken of die te hoog of te laag is. Of hoe dat precies zit. Maar goed, GroenLinks zit in ieder geval er bovenop en probeert de gezondheid van de mensen in Zuid-Holland te beschermen. Daar komt het op neer. Zeg ik het zo goed? Ja, zeker. Oké. Hartelijk dank. Ik sprak met Berend Potjer, statenlid van GroenLinks. En laat ons vooral weten hoe dit zich verder ontwikkelt. Hartelijk dank. Dank u wel. Met ons toch iets vreemds aan de hand. 100 jaar reizen we al door het land. Tegen orkanen en stormen bestand. Het schip is nog nergens vergaan of gestrand. Samen hier, samen daar, jaar op jaar. Vrienden, maar een beetje. Als ik weer barstig was, bleef je me trouw. Gaf me wat ik wilde geven aan jou. Bracht me wat ik voor jou meebrengen wou. Wist dat ik jou nooit alleen laten zou. samen hier, samen daar, jaar op jaar. Geen ene moeder verdienden, toch vrienden, steeds vrienden door de jaren heen. Samen waren wij niet altijd samen, voor eeuwig met elkaar gegroeide namen. Zo samen door de jaren heen. Waren wij niet altijd vrienden, ook toen we nog geen ene moer verdienden. Steeds vrienden, dus vrienden door de jaren heen. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. So bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou, saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. Linda Ronstadt en Blue Bayou en daarvoor Ramses Shaffy en Samen. Een werkplek in het voormalige zwemparadijs Tropicana aan de Maas in Rotterdam. Bij Blue City kan dat. Herman de Bruin. Wij gaan praten over Blue City en dat is in Rotterdam. En Willy Atema is kunsthistoricus, maar ook betrokken bij Blue City. En die weet daar alles van. Willy, welkom. Ja, dank je Herman. Blue City is het voormalige Tropicana zwembad in Rotterdam op de Maasboulevard. Ja, dus helemaal veranderd. Dat pand is toen gekocht door een stichting met geld, het Goede Doelstichting. En ook een budget is ervoor vrijgemaakt om te realiseren wat men graag wilde. Gedeeld van het pand is heel lang al café-restaurant. Prachtig uitzicht op de Maas natuurlijk. Gedeelte is wordt bewoond, zit iets van 35 kleine ondernemingjes in die duurzame dingen doen. Mm-hmm. En de rest van dat gigapand, er wordt een project gerealiseerd wat nu nog in de ontwikkelingsfase is. Maar daar gaan ze een business case ontwikkelen die echt een beetje fantastisch is om te horen. Ze gaan oesterzwammen kweken. Nou, dat kan, een paddenstoel, een snel groeiende paddenstoel. Maar dat doen ze op koffiedik. Oh. Ja. Wij moeten allemaal koffiedik gaan sparen, begrijp ik? Ja, we moeten allemaal koffiedik sparen. Nou ja, weet je, dat doen zij natuurlijk. Want omdat ze giga... Het zijn twee mannen die uit de financiële dienstverlening komen. Dus mensen die bij de ING werkten en bij zo'n bank. En die dachten, jee, mag niet tot mijn 65ste. En die zijn gaan kijken, wat kunnen we gaan doen? Kwamen dat boek tegen van die Duitser, waarin allerlei voorstellen gedaan worden. En zij dachten, oesterzwammen op koffiedik. En daar hebben ze eerst, dus ze hebben zich gemeld bij Blue City, hebben ze eerst eens heel lang onderzoek gedaan, kan het wel en hoe dan wel. Ja. Nou, het lukte. En toen hebben ze het heel kleinschalig opgezet van ze gingen met de elektrische bakfiets koffiedik ophalen bij de café-restaurants. Ja. En dat groeide uit tot meer. En nu is het de bedoeling dat als het allemaal zo gerealiseerd is als dat ze hopen, dat ze 5 miljoen vierkante meter koffiedik gaan omzetten. En dat wordt dus in dat gebouw gebracht en daarvoor gaan ze oesterzwammen opkweken. Maar dan moeten ze een dikke laag hebben dus. Ik weet niet, er viel uiteindelijk, hij heeft het verteld, hoe dat in de praktijk eruit ziet. Ze zijn nog niet zo ver om het helemaal uit te werken. Nee, want zoals ze het deden, in dat hele kleinschalige initiatief, hing het in een soort zakken. En nu wordt het op de grond gedaan. Ja. Dus dat pand Tropicana, het zwemgedeelte, nou ja, weet je, ik ben er ook wel eens geweest. Zwembad, je kent het, hè, dat zwembad, van het is heuvelachtig. Is die glijbaan er nog? Ja, allemaal nog. Dat moet dus eerst, daar wordt ook nog een andere bestemming voor gezocht. Ze denken aan inpandige huizen die ze kunnen verhuren. Dus er zijn veel dingen, maar daar moet dat dus plaats gaan vinden. Ja, maar in ieder geval die oesterzwammen, dat komt er. En meerdere bedrijven die dit soort dingen doen op die manier. Ja, nou, er zijn dus heel veel, er zitten dus 35 ondernemers die iets doen. En het grootste project is dan van hen. En dat is dat van die twee mannen en dat is dat koffiedik. Nou, dat is toch wel ongelooflijk en dat moet gaan lukken. En het is ook heel duidelijk dat duurzaam is iets wat iedereen ondertussen wel snapt. Mm-hmm. We moeten af van die niet duurzame veeteelt. Ja. We moeten af van die overconsumptie. Je mag wel verantwoord consumeren, je mag ook verantwoord produceren, maar zorg dat het afval ook een bestemming krijgt. Dit is in ieder geval een laboratorium daarvoor. Ja, het is een broeinest, zo moet je dat daar zien. Ze ontwikkelen, ze houden in het pand op dit moment ook iedere maand een aantal symposia om te kijken wat is er nog meer mogelijk. En doordat ze met elkaar in één pand zitten, peppen ze elkaar ook op. Ja. Je kunt zelf ook als liefhebber van het idee daar ruimtes huren en je congres organiseren. Dus het pand wordt beschikbaar gesteld eigenlijk aan iedereen die op dat gebied iets wil doen. En er is toch wel ongelooflijk inspirerend dat je, als je dat soort verhalen hoort, het heeft nog een hoge droomfrequentie voor je eigen belevenis. Maar zij praten er niet zo makkelijk over. Ze hebben die rapporten, ze hebben onderzoek gedaan, ze hebben contacten met die bedrijven. Het is een start-up dat het nog moet gaan gebeuren, maar zij zijn ervan overtuigd dat dat gewoon heel. Ze hebben heel een droom en die droom gaat waar worden. Jij bent er geweest. Ik ben er geweest, Is het te bezichtigen of is dat toeval? Nee, het is niet vrij. Je moet een rondleiding aanvragen. Maar natuurlijk dat kan wel. Ja, dat kan wel. Dus ze hebben natuurlijk een website www.bluecity.nl. Ja. Je kunt ook sponsor worden. Je kunt vriend worden. Je kunt een e-mail. Dat staat allemaal op de website. Ja, dat allemaal kan. Willy Atema,

you, dab you, walk out the list, I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes.